daha bir gülüm var. Mor menevşe sümbülüm var. Mor menevşe sümbülüm var. Taze gonca bir gülüm var. Taze gonca bir gülüm var. Baka baka gözden oldum el, diye diye sözden oldum el. Yana yana özden oldum el, döve döve dizden oldum el, gözden oldum el, özden oldum el, sözden oldum el. Sözden oldum.